Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomar Denioze kwa ushirikiano wa Omendoi. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Tarafa zinatakiwa kuchimba sehemu za mabondeni kuliko kuziachia watu wanaozitumia kama wapangaji au wakazi. Linaripoti shirika la habari la Burundi ABP. Gazeti hilo linabainisha kuwa maoni hayo ni ya katibu tarafa Butaganzwa mkoa wa Kayanza Jean-Pierre Kanyana, anayeshuhudia kwamba tarafa hiyo ilikuwa ikirekodi hasara kubwa, ila kwamba hali ilibadilika baada ya kujihusisha na kilimo cha mabondeni. Tarehe 2 Aprili mwaka huu, tarafa hiyo ilifunga kazi za mavuno ya msimu wa kilimo A mwaka wa 2024 katika mwambao wa mto Ruvubu inakohesabu heka 2.5, ABP linaandika. Katika mahojiano na ABP mwishoni mwa shughuli hizo za uvunaji mahindi, msimamizi huyo wa tarafa Butaganzwa alieleza kuwa hapo awali wakulima waliokuwa wakikodi sehemu hizo walikuwa hawatimizi hata milioni moja faranga za Burundi kimapato, huku kipindi hiki tarafa ikiwa inaingiza pesa inayozidi milioni 30 kila msimu wa kilimo. Kwa hiyo watu waliokuwa wakipatumia kukodi walikuwa hawavuni zaidi. Na miaka 30 ya kifo cha hayati Rais Cyprian Ntaryamira bila ukweli, laandika gazeti la Iwacu. Kwa upande wake, serikali inaahidi kuanzisha upya uchunguzi katika ibada ya misa ya kumbukumbu Jumamosi. Askofu mkuu wa jimbo katoliki la Bujumbura alidokeza kuwa taratibu za mamlaka ya kuwaondoa wengine katika mashindano zimekuwa zile zile tangu nyakati za kale. Mwanzo wa kunukuu, kutumia mbinu ya kuwanyamazisha wengine, kuwanyima uhuru wa kujieleza na kutenda, kuwafunga kwa njia moja au nyingine, kuwanyima fursa ya kujieleza na kutenda, mwisho wa kunukuu. Jirve Banshimiusa alisema mwanzo wa kunukuu, kuna watu katika kanda yetu ya maziwa makuu na hata katika nchi hii ambao walishia kufikiria kwamba walizaliwa kutawala wengine hadi mwisho wa wakati, na kwa hivyo walifanya kila kitu kuzuia njia kwa wengine wote kuhusu kupata mamlaka na mali ambayo mamlaka hii hutoa, mwisho wa kunukuu. Na ni mwisho wa habari kutoka Iwacu. Ni kweli kabisa. Bwana Romad, moja kwa moja tuvuke mpaka hadi Uganda, ambapo Uganda yapendekeza kodi mpya kwa mafuta na vifaa vya ujenzi katika mwaka ujao wa fedha. Kwa mjibu wa The East African, pendekezo hilo limezusha hofu ya kuongezeka kwa gharama kubwa ya maisha. Serikali inataja mapendekezo muhimu ili kufidia upungufu wa mapato unaotarajiwa, kwani inapanga kupunguza ukopaji. Mapendekezo hayo yaliwasilishwa mbele ya bunge wiki iliyopita na waziri wa fedha anayesimamia majukumu ya jumla Henry Musasizi. Mapendekezo hayo yanataka kuongeza shilingi 500 za Uganda sawia na dola za Kimarekani 0.12 kwenye gunia la kilo 50 la saruji na chokaa. Wanataka pia kuanzisha malipo ya shilingi 1550 sawia na dola za Kimarekani 0.39 kwa kila lita ya petroli na shilingi 1230 sawia na dola 0.31 za Kimarekani kwa lita moja ya mafuta ya gesi. Na mkisalia nchini Uganda, kulingana gazeti la Daily Monitor, mamlaka ya hali ya hewa imehusisha mafuriko ya Jumamosi yaliyoripotiwa huko Entebbe na mvua iliyonyesha kwa takriban saa 4. Mafuriko hayo yameripotiwa kuathiri kituo cha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Entebbe ambacho mamlaka ya usafiri wa anga imesema imekifanyia kazi. Tukio hilo pia liliwafanya baadhi ya watu hasa watumiaji wa mitandao ya kijamii kuhoji ubora wa kazi za ujenzi huo. Hayo yametokea siku mbili baada ya mafuriko katika wilaya ya Butelaja kuripotiwa kusababisha hasara ya maisha, watu kuyahama makazi yao na uharibifu wa mali na mazao yenye thamani ya mamilioni ya fedha. Naam, kwa sasa Kenya, mwanafunzi wa chuo kikuu apatikana amekufa kwa kushukiwa kujiua Nakuru. Linaripoti gazeti la The Star. Polisi wanachunguza kisa ambacho ambapo mwanafunzi mmoja katika chuo kikuu kaunti ya Nakuru alipatikana amefariki baada ya mshukiwa ya kushukiwa kujinyonga. Mwili wa Collins Mutua Kimathi mwenye umri wa miaka 23 ulipatikana ukininginia kutoka kwenye mti katika bustani ya mimea ya chuo hicho. Vyombo vya usalama viliupata mwili huo siku ya Jumamosi jioni, maafisa wamesema. Alikuwa mwanafunzi katika chuo kikuu na alikuwa akifanya kozi ya usimamizi wa biashara ya kilimo. Mwili huo ulipelekwa moja kwa moja katika chumba cha kuhifadhia maiti cha Egerton ukisubiri baada ya ukisubiri kuzikwa. Visa vya kujinyonga vimeongezeka huku kukiwa na wito wa kuchukua hatua kushughulikia hali hiyo. Trauma ni miongoni mwa sababu kuu za matukio ya kujitoa mhanga yaliyoripotiwa, maafisa waliendelea kujuza. Na gazeti la Taifa Leo limeandika kuwa Rais William Ruto amewaambia madaktari wanaogoma kwamba serikali haina pesa za kuwaongezea mishahara na marupurupu, huku akiwataka warejee kazini. Daktari Ruto alisema wakati huu serikali yake inakabiliwa na mzigo mkubwa wa halama ya mishahara ya watumishi wa umma na haiwezi kujiongezea mzigo huo. Hata hivyo, rais aliahidi kuwa zaidi ya madaktari 1500 wanafunzi watapewa ajira. Mgomo wa madaktari sasa unaelekea wiki yake ya 4, huku chama chao kikishikilia kwamba hakitasitisha mgomo hadi pale matakwa yao kwa mujibu wa mkataba wa makubaliano yatakapofikiwa. Naam, ghasia mjini Kwamf licha ya makubaliano ya amani kutoa saini mbele ya Rais Felix Tshisekedi, watu watano wauawa katika shambulio la wanamgambo wa Mobondo. Gazeti la Actualite.cd linaandika kuwa wanamgambo wa Mobondo bado wanatumikia katika mji wa Kwamf. Watu watano waliuawa usiku wa Jumamosi hadi Jumapili katika kijiji cha Engau kilichopo kilomita 10 kutoka Kinsele kwenye barabara kuu nambari 17. Ni vijana watatu na watu wazima wawili ambao mili yao ilirejeshwa katika vijiji jirani, kwa mujibu wa naibu wa jimbo la Kwamuth Moise Makani na mkuu wa kijiji cha Kimomo Stanili B, ambaye anatoa tathmini hiyo. Naam, kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuelekee moja kwa moja katika upembe wa Afrika. Kulingana gazeti la Sudan Tribune, Benki Kuu ya Sudani Kusini imetangaza hatua zinazolenga kuzuia biashara haramu za fedha za kigeni kwenye soko la biashara nyeusi. Hatua hiyo inasisitiza ni kwa kiasi gani nchi hiyo inakabiliana na changamoto za kiuchumi zinazochangiwa pakubwa na kuvurugika kwa ufuatiliaji wa mafuta kutokana na vita nchini Sudani. Benki Kuu katika taarifa yake ilisema imekamilisha awamu mbili ambapo ilitangaza muda wa siku 45 kusitisha uuzaji na ununuzi haramu chini na kuviagiza vyombo vya sheria na maafisa wa manispaa kutekeleza agizo hilo. Ilielekeza kuwa wafanyabiashara wote wa fedha za kigeni wasio rasmi wanatakiwa kupata leseni na kutii agizo la Stella bila kukosa. Ilizitaka pia vyombo vya kutekeleza sheria kutekeleza sera hiyo kuhakikisha inafuatwa. Naam, kwa sasa Rwanda, tangazo la umma la serikali za ndoa kupigwa marufuku linasimulia gazeti la The New Times. Tangazo la umma la serikali za ndoa zilizochaguliwa na wanandoa wanaotarajiwa wakati wa harusi za kiraia haingeweza kufanywa tena ikiwa pendekezo katika rasimu ya sheria inayosimamia watu na familia itapitishwa na bunge. Kwa mujibu wa uhalili wa pendekezo hilo, maelezo ya kina ya mswada huo yanaonyesha kwamba imebainika kuwa wakati msajili wa kiraia anapotangaza hadharani utawala wa ndoa uliochaguliwa na wanandoa, umma unaosherehekea hupiga kelele wakati ambapo utawala ni tofauti na wenye mali. Hii inachochea unyanyapaa kwa baadhi ya wanandoa, inasema. Na nikisalia huko pembe ya Afrika, gazeti la Somali Guardian limeandika kwamba wanamgambo wa Al-Shabaab wenye mafungamano na Al-Qaeda walianzisha mashambulizi ya alfajiri kwenye mji wa Balad, takriban kilomita 30 kutoka mji mkuu wa Somalia Mogadishu, siku ya Jumamosi na kusababisha mapigano na vikosi vya usalama. Maafisa wa eneo hilo walisema washambuliaji hao wakitumia gari lilokuwa na vilipuzi walivamia vituo vitatu vya ukaguzi vilivyosimamiwa na shirika la kitaifa la ujasusi na usalama na ofisi ya shirika hilo. Katika taarifa, wapiganaji hao walidai kuwa wameua wanajeshi 13 na kujeruhi wengine kadhaa, lakini kamanda wa vikosi vya nchi kavu wa Somalia, wa jeshi la Somalia, alisisitiza kuwa wanajeshi wamewarudisha nyuma washambuliaji na kuwaua waasi 11. Hakuna uthibitisho huru wa madai na hayo ya pande zote mbili. Na Romadi, labda tufike huko Tanzania, lakini katika michezo ni kwambie tu Yanga ya kimbilia CAF kulidai bao la Aziz Kill. Linaripoti Mwanasport. Mwanasport ndio inaripoti habari hiyo, ambapo siku ya Jumamosi timu ya Yanga ilikuwa ikicheza na timu ya Mamelodi Sundowns huko Afrika Kusini, lakini baada ya dakika 90 timu ya Yanga iliweza kuingiza bao, lakini refari akalikataa, na hivyo wamepeleka shutuma mbele ya CAF, yani shirikisho la soka barani Afrika, ili kujua vipi mambo yataendelea. Sijui kama una mengine ya huko Tanzania. Na baadhi ya wazazi wanafunzi wanaosomea shule ya msingi ya Tembo Mashujaa mjini Songea mkoani Ruvuma wanatishia kutorejesha shuleni watoto wao kutokana na chuo cha wanafunzi shuleni kujala, angazia gazeti la Nipashe. Ina shule hiyo ina wanafunzi takriban 800 wanaofundishwa na walimu 17. Mwenyekiti wa kamati ya shule hiyo amesema matundu yote 10 yameziba na kusababisha haja kubwa kuzagaa. Mwalimu mkuu wa shule alithibitisha kuwa tatizo hilo lipo kwa zaidi ya miaka 3 sasa, na wengi wa wanafunzi wakibanwa haja hulazimika kuenda kujisaidia polini, na hivyo kuwa hatarini kupata magonjwa ya kuambukiza na kung'atwa na wadudu kama nyoka na hata kushambuliwa na wanyama wakali. Meya wa halmashauri ya Songea amesema halmashauri imetenga shilingi milioni 5 kwa ajili ya ujenzi wa choo, huku akiomba wazazi wa wanafunzi wanaosomea shuleni huko kuona umuhimu wa kuchangia fedha ili kufanikisha ujenzi wa vyoo hivyo. Naam, ni saa 10:30 mjini Bujumbura, Romad. Naam, ni saa 11:30 jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Naam, nafikiri huo ndio mwisho wa dondoo magazetini. Zetu shukrani za dhati ni kwa ninyi wapenzi wasikilizaji. Unajua Romad, kipindi cha robo saa bila mapumziko tumetumika kabisa. Tashukuru wote ambao wametega sikio. Tunawaahidi kuwa hapo wiki kesho tutawaletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi Lomar Denieu zeko kushikiana na Omer Ndwai. Upande wa mitambo ilikuwa Anselme Ilambo, na tuwatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.